pko.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Aktualna sytuacja w związku z koronawirusem, o tym rozmawiano na spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po angielsku i ukraińsku polska policja z komunikatami o epidemii chce dotrzeć do jak największej liczby osób. W serwisie też zaproszenie do akcji Zostań w domu i ćwicz z trójką. Zakażenie koronawirusem w Polsce stwierdzono do tej pory u 1481 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 92 nowych przypadkach choroby COVID-19 oraz o kolejnej 17 śmiertelnej ofierze. W szpitalu w Lublinie zmarł 70-letni mężczyzna, który cierpiał także z powodu innych poważnych schorzeń. O aktualnej sytuacji w kraju rozmawiali członkowie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Jak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, zostały przedstawione najważniejsze wyzwania przed służbami medycznymi, jak i innymi służbami zaangażowanymi w walkę z koronawirusem. Mówię tu m.in. o Straży Granicznej, o policji, o wojsku. Była omówiona również sytuacja dotycząca kwarantanny. W tej chwili przebywa w niej 100 kilkadziesiąt tysięcy osób, w związku z tym to jest duża operacja logistyczna, żeby te osoby były objęte opieką. Michał Dworczyk dodał, że rozmawiano o stanie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jutro o godzinie 11. Ważna informacja dla mieszkańców Bytomia. Zamknięta jest izba przyjęć szpitala specjalistycznego numer 1. Powodem jest konieczność dezynfekcji. Wszystko dlatego, że na izbę przyjęć został przywieziony pacjent, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem. Nie tylko po polsku, ale również po angielsku i ukraińsku nadawane będą policyjne komunikaty w sprawie ograniczeń związanych z epidemią. Od kilku dni po ulicach miast jeżdżą radiowozy, które z głośników nadają komunikaty informujące m.in. o zakazie zgromadzeń. Nagłaśniany jest też apel o pozostanie w domach. Zależy nam, żeby z tym komunikatem dotrzeć do jak największej liczby osób, mówi Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Grupa ukraińska stanowi największy odsetek obcokrajowców, która przebywa akurat obecnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a język angielski oczywiście jako język ten najczęściej używany na całym świecie. A więc jako policja robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzeć do każdego z informacją, aby przekazywać komunikaty. Policja powiaduje, w nas epidemiczny status. Co najmniej do 11 kwietnia zabronione jest organizowanie zgromadzeń, w których biorą udział więcej niż dwie osoby. Do 1119 wzrosła liczba zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej doby odnotowano 260 zgonów. Eksperci opracowujący strategię walki z epidemią uważają, że ostateczna liczba ofiar może być zdecydowanie niższa niż wynikało to z pierwszych prognoz. Anglia zaczyna też przeprowadzać testy na koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia. Dlaczego tak rzadko jesteśmy badani? To pytanie zadawało rządzącym publicznie część lekarzy i pielęgniarek. Chodziło o zagrożenie dla nich samych, bo pracują przecież na pierwszej linii frontu walki z wirusem, ale też o to, że jeżeli oni będą musieli poddać się izolacji w ciemno, mając objawy bez stuprocentowego potwierdzenia, że złapali wirusa, to w szpitalach w końcu zabraknie rąk do pracy. Rząd zapewnia, że teraz właśnie się to zmienia. Testy to priorytety w przypadku ludzi, którzy tak ciężko pracują, byśmy byli bezpieczni. Mówi Michael Gove, minister w kancelarii premiera. Tymczasem Times donosi, że naukowcy opracowujący dla rządu metodę walki z wirusem oceniają, że strategia kwarantanny działa i że ludzie wykazują się dyscypliną. Teraz eksperci z Imperial College London szacują, że liczba ofiar może być mniejsza, około 6 tysięcy zamiast prognozowanych początkowo 20. Jeden kluczowy warunek? Kwarantanna nie może ulec rozszczelnieniu, a Brytyjczycy czy na przykład polscy imigranci nadal muszą stosować się do reguł wyznaczonych przez rząd. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostań w domu i ćwicz z trójką. Doktor Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej, demonstrują serię ćwiczeń rozciągających do wykonania w domu. Jak Państwo zobaczą, do ich wykonania wystarczy dosłownie kawałek podłogi, mówi doktor Rzepka. Ćwiczenia, które nagraliśmy, to taki uniwersalny zestaw, który każdy może wykonać w warunkach domowych i dzięki temu każda z osób, u której nie ma przeciwwskazań do ruchu, znajdzie coś, co stanowi dla niej wyzwanie. Może te ćwiczenia, które zostały przedstawione, utrudnić, tak aby ich intensywność wywołała pozytywne efekty treningowe. Krótki film Jak ćwiczyć znajdą Państwo na portalu Trójki i na Trójkowym Facebooku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O przymrozkach w południowej Polsce i na Podlasiu informują synoptycy. Jest też ostrzeżenie przed wichurami na Pomorzu i Nizinie Szczecińskiej. W nocy deszcz na zachodzie i północy, gdzie nad ranem może przechodzić w deszcz ze śniegiem. Jutro wiosenne temperatury jeszcze tylko w okolicach Lublina i Rzeszowa od 13 do 15 stopni. Najchłodniej nad morzem minus 4, w centrum około 10. Może też przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem przechodzący na północy w śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze raz ta najkrótsza piosenka świata, jednocześnie apel. Zostań w domu z Trójką. Tak jest. Do 19 z Państwem Ola Budka, która pracuje z domu, ale dba o wszystko pięknie. Michał Jakubik, który pracuje z osobnego pomieszczenia, ale też o wszystko pięknie dba. No i Piotr Stelmach tutaj w studiu. Jesteśmy wszyscy porozdzielani. Nie wchodzimy sobie do poszczególnych pomieszczeń, tak żeby Państwa też uspokoić i dać jakąkolwiek informację, jak przebiega życie w Trójce w tym trudnym czasie. Dbamy o to, jak tylko możemy i mamy nadzieję, że dobrze nas Państwo słyszą. Oczywiście zachęcamy do zostania z Trójką w domu, żeby Trójka pięknie Państwu w tym domu, w domach towarzyszyła. Bad Light District na początek tej godziny. Krakowa, Bad Light District, Brother from the 80s. Rzeczywiście brzmiało to jak lata 80. No, podobnie jest z zespołem Bluszcz. Fragment ich drugiej płyty zatytułowanej W naszych domach. Utwór zatytułowany Tarpan. Kwadrans po godzinie 18. Miałem taki piękny wpis od pani Sylwii. Jestem w Stargardzie. Jestem w Stargardzie. W radiowym towarzystwie Trójki, a sercem z bliskimi na Dolnym Śląsku. Mam nadzieję, że słyszą. Przekazujemy to z wielką przyjemnością. Będziemy go wkrótce wywoływać. Radiowo na przykład tak. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr błądzi znów. Tak, siostry Przybysz, Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc z repertuaru Czesława Niemena. 18 minut po 18, no to wywołamy go po raz drugi, tym razem utworem w wersji koncertowej. Bezdenną w horyzont ósemko. Tak jest nic, że się klei krew do żył. Ostatni łyk równowagę przypomni nowe kształty lata. Kupcy po cienku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont. Ciemku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. Ależ wersja. Ja pamiętam, stałem wtedy przed sceną, to było w Chorzowie w 2013 roku, żar lał się z nieba, wykonali to kapitalnie. Ósemko, Krzysztof Zalewski i jego zespół. Powinien być po drugiej stronie, Krzysztof. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Ty pamiętasz jeszcze ten lejący się z nieba żar wtedy? Oczywiście, godzina jakaś 15.30, 30 osób pod sceną, pamiętam doskonale. Jeszcze Marcin Bors, wtedy twój producent, tak, był z tobą w zespole, pamiętam, grał na gitarze. Tak. Podlał się z niego strumieniami, no bo on jakby całe serce wkładał w każdy dźwięk, więc wiesz, przy przy drugiej piosence już był całym okresieńki. Krzysztof, wiem, że to jest czas, w którym raczej się nie pojawiasz w mediach. Tym bardziej ci dziękuję, że zgodziłeś się na tę krótką rozmowę. No krótko mówiąc i krótko pytając, co robisz, żeby nie zwariować? Wiesz co, ja jestem w dosyć komfortowej sytuacji, no bo mam małe dziecko, więc mój syn mały, że tak powiem, wymaga dosyć dużo atencji, więc no, biegam za nim, staram się uprzątać rzeczy ze stołów, żeby sobie nie zrzucił na głowę jakichś ostrych przedmiotów. No a poza tym akurat tuż przed rozpoczęciem się całego tego cyrku, tej pandemii, siedziałem w Łodzi i nagrałem płytę już następną, w sensie nagrałem wszystkie instrumenty. I akurat jak wróciłem do Warszawy i już byłem poumawiany na nagrywanie wokali, no to się okazało, że trzeba siedzieć w domu i studia nagrań są pozamykane. Więc nawiozłem mikrofonu do swojej pracowni. Jurek Zagórski, producent i gitarzysta od Natalii Przybysz, pomógł mi tam to wszystko zainstalować i ustawić. Więc siedzę w domu, ale też jeżdżę sobie do pracowni i tam powolutku nagrywam wokale na nową płytę. W zasadzie to już jestem bliżej końca, więc to na pewno daje mi duży komfort, no bo nie czuję, że tak powiem, syndromu cabin fever. Nie mam jeszcze jakiejś korby ze względu na izolację. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo przed, tak jak to powiedziałeś, tym całym cyrkiem, ja cię odwiedziłem w twojej próbowni. Usłyszałem kilka utworów z tej nowej płyty i mogę tylko powiedzieć jedno, że jeden utwór bardzo skutecznie wszedł mi pod czaszkę i bardzo się cieszę, że ta płyta będzie. Na razie tyle na ten temat. Chyba, że chcesz sam coś dodać. Wiesz co, nie, no cóż, wiadomo, że wszyscy muzycy troszkę muszą chyba pozmieniać najbliższe plany. Planowaliśmy dużą pracę na jesień, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy nie będziemy musieli troszkę postponować tych ruchów. No ale mówię, no ja mam więcej szczęścia niż rozumu, bo wielu z moich kolegów musiało poprzekładać trasy, które mieli poplanowane, albo musieli poprzerywać te, które już zaczęli. No a ja szczęśliwie i tak postanowiłem zrobić sobie przerwę i ten czas wykorzystać na tworzenie i nagrywanie nowego materiału, więc no, w lepszym momencie dla mnie osobiście nie mogła przyjść ta pandemia, więc akurat no, dużo szczęścia tutaj mam. Co jest sporym paradoksem. Bardzo cię proszę, żebyś od nas wszystkich z Trójki uściskał syna bardzo mocno. A bardzo dziękuję. I bardzo przyjaźnie. I ostatnie pytanie, trochę o przeszłość. Czy pamiętasz jeszcze, jak ci wpadł do głowy motyw utworu Miłość, Miłość? A, wiesz co, dokładnie jak mi wpadł do głowy, to nie pamiętam. To raczej było tak, że ja nagrywałem sobie, ponieważ jak mieszkałem we Wrocławiu, miałem takie domowe studio nagrań. Mieszkanie całe przysposobiłem na to, żebym mógł śpiewać całą dobę. Znaczy zbudowałem własnoręcznie z profili metalowych i ścianek takich karton gipsowych i kabinę dźwiękoszczelną. Tam wypełniłem ją jakąś taką watą akustyczną. I to mi zajęło tak naprawdę z pół dużego pokoju i odcięło mi cały dostęp światła słonecznego. Natomiast miało ten duży plus, że mogłem całą dobę rzeć się w niebogłosy, nie przeszkadzając sąsiadom, więc częstokroć nagrywałem różne rybki i gromadziłem to gdzieś na komputerze, zapominając o tym. I pamiętam chyba, jak grałem z Muchami i jechaliśmy gdzieś tam pod Poznań, żeby robić nowy materiał i zacząłem przeszukiwać komputer w poszukiwaniu jakichś, nie wiem, ciekawych motywów, riffów, tego typu rzeczy i tam się natknąłem właśnie na refren do Miłość, Miłość. No a później raptem zajęło mi 2 lata, żeby to podkładać do kupy, tam pisać tekst i proszę bardzo. I jest. Okej. Okay. Pamiętaj, że mnóstwo ludzi czeka na ciebie, na twoją nową muzykę, na koncerty, na twój żywioł, na twój talent, na to, co robisz na scenie, a my czekamy i na słowa, i na muzykę, i na wszystko, i na ciebie też. No, czekam z niecierpliwością, już odliczam dni i godziny, żeby móc się podzielić, bo napisałem 14 nowych piosenek, więc będzie z czego wybierać, a tymczasem mogę Państwa wszystkich zaprosić na mój poniedziałkowy koncert z domu. To będzie, zdaje się, na Facebooku. Na pewno w internecie można znaleźć jakieś informacje. Także tym razem w wersji, że tak powiem, domowo-internetowej, ale nie przestaję koncertować. Krzysztof De Domo Zalewski, tak to zapowiedzmy. Tak, dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, papa. Krzysztof Zalewski teraz. No właśnie, to jest ten utwór, o którym przed chwilą opowiadał. Miłość, miłość. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Za 29 minut 19. Zostań w domu z Trójką. No to teraz taki moment, w którym chciałbym coś do kogoś przez radio powiedzieć, do Kasi Kowalskiej, bo dzisiaj mówił Marek Niedźwiecki i chciałbym też, żeby podczas naszego spotkania taki komunikat usłyszała. Jeżeli słyszę, a być może ktoś jej o tym powie, Kasiu, bardzo mocno trzymamy kciuki za Olę, za ciebie i mam głęboką nadzieję, że to się wszystko pięknie, dobrze i zdrowo skończy. To jest ten utwór, który tak często dodawał mi sił. Przyznam szczerze, jest to jedna z moich ulubionych twoich piosenek z bardzo ważnym tekstem. To teraz niech on zabrzmi i dla Oli, i dla ciebie, i dla wszystkich, którzy cię w tej dobie wspierają. Zamknięta w sobie, szukasz ucieczki, boisz się wyjść. jak jest trudno strach przezwyciężyć, na przekór życiu nadawać mu sens. Wszystkim nam brakuje szczęścia, masz to na co godzisz się. Każda droga jest łatwiejsza, gdy widzisz to, co dobre jest. Mam dużo sił, lecz ufać nie będę. Będzie dobrze. Po prostu. I tyle. Kasia Kowalska, To co dobre przed chwilą. Za 25 minut 19. Jestem tylko gościem tu. Wdzięczny za chwilę, jaką mam. Piszesz prosto na liniach krzywych, wiem. Myślę o tym, kiedy patrzę wstecz. Czuję, jakby zdradził mnie. Zamiast deszczu leci suchy piach. Prawy płoną cały dzień. Kręte drogi prowadzą mnie. Kręte drogi prowadzą. Tylko gościem tu. Raz bierze mocniej, a raz mniej. Teraz czuję, jakby zdradził mnie. Wszędzie susza, niski poziom rzek. Szemade tworzywo, kręte drogi. Jeśli w miarę proste drogi zaprowadzą Państwa do radioodbiorników jutro na przykład, między 8 a 12, to zapraszam na audycję w imieniu Tomka Rządy, którego gościem będzie między innymi trener personalny, ratownik i bardzo fajny człowiek, Michał Guzik. I Tomek będzie z nim rozmawiał. Tomasz Rząda jutro od 8 do 12. Zaproszenie w jego imieniu z wielką przyjemnością Państwu przekazuję. Wracamy, bo to też obiecałem, dziś jeszcze do 19 do zespołu We Draw A. Thank you. Elektroniką. Na pewno jeszcze się będziemy spotykać w tym dziwnym i może trochę mniej dziwnym czasie. We Draw A Tomorrow. Sosnowski, a bardzo proszę. Czarny wiatr, otula twarz. Czy widzisz go jak ja? czuję. Nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go jak ja? Tak. Tylko się nie denerwuj. Pamiętam, jak czy to z Bartkiem Sosnowskim, czy to ja sam robiłem to na antenie, namawiając państwa, inaczej sugerując państwu, jaki będzie tytuł tej płyty jeszcze kilka dobrych tygodni przed jej ukazaniem się. I to hasło, tylko się nie denerwuj, proszę się tylko nie denerwować, w różnej formie pojawiało się często na antenie. No a później ogłosił to tutaj na antenie Trójki, że to właśnie taki będzie tytuł jego drugiego albumu. Sosnowski, niedaleko stąd, z tej płyty właśnie przed chwilą fragment. No to jeszcze coś od Kombajnu, bo zapowiedziałem, że ten utwór się pojawi, jeżeli już będziemy wspominali płytę Lewa strona literki M. Utwór tytułowy Nigdy nie będę już musiał bać się o nasz świat. Stoimy z boku i policja śpi na drzewie, anioły bombardują ziemię. Przepiękny tekst. policja śpi na drzewie, anioły bombardują ziemię. No i jeszcze ostatni fragment muzyczny z dedykacją, której kompletnie nie planowałem, bo pewnie nikt jej nie planował, kiedy zaczęliśmy nasze spotkanie radiowe dziś. Pamiętam, kilka dobrych lat temu był taki śmieszny prima prilis w Trójce, 1 kwietnia i przy okazji nasze urodziny. Postanowiliśmy Państwu zrobić psikusę. Pozamienialiśmy się funkcjami naszymi jako prowadzący na antenie, żeby to wszystko jakoś tam wymieszać, żeby mieli Państwo po prostu uciechę i radochę. I pan Marek Lenert, był wtedy w Rzymie. Umówiliśmy się tak, że ktoś od nas tutaj ze Studiem 2 przy Myśliwieckiej 357 będzie mu zadawał pytania po polsku, a on będzie odpowiadał po włosku. I tak było. Pamiętam, jak zaśmiewaliśmy się z tej sytuacji radiowej, i mając tylko nadzieję, że również dla Państwa była śmieszna, była zabawna. Pamiętam bardzo dobrze przez lata nadawane przez pana Marka te korespondencje z Rzymu, tym jego charakterystycznym, myślę, że często spowitym w pięknych emocjach głosem. Panie Marku, to dla pana last song od kwartetu Tomasza Stańki. Ola Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy